cigonnyal támad az új budai Poseidon. Kevésbé retardáltan? Nem, ez így robothangon nem meg volt. Betiltaná a TikTokot az LMP. Ja, elkészült a magyar pápadal. Nem csak mi szálltunk bele a Miss Influencerbe. Aki nem tudja, hogy ki üdít mellettem, az magára vessen, de amúgy Schmidt Gergő Tembo, Magyarország egyik legkeresettebb zenei producere. Ez így van. Ez így van, nem? Atya, te mondod. Az általam egyik legkeresettebb zenei producere. Például, hogyha valaki hallott már Judo számot, akkor hallott már Tembo számot, de van itt egy régi szerzeményed, amit gondoltam, hogy meghallgathatnánk. Hogy érezted magad, amikor ezt megírtátok? Ja, itt én a barna hajú vagyok, igen. Nem is ismered a fiatal repzenét? Vagy azt az repzenét, amit most csinálnak? Nem. Én már leragadtam nálatok. Tényleg amúgy rájöttem, hogy mit akartam mondani, ami fontos lett volna. Az, hogy itt van az új fókuszcsoport TikTok. Úgyhogy déci, ne tiltsátok le, MLM-esek. Ezt majd kövessétek, jönnek fókuszcsoport tematikájú videók. Szóval úgy is tudjátok, hogy mi lesz ott, ilyen fikázódások, vicces videók. Van, jól van ez így TikTok is, úgyhogy ezekre iratkozzatok föl, kövessétek, és aztán pedig... De Ádámnak van saját TikTokja is, nem? Vagy volt, és letiltották, vagy mi? Szerintem ez történt, de már nem tudom követni. Mindig, mikor kirak az MLM-esekről valamit, hogy miért átbaszás, akkor letiltatják. Igen? Igen. De miért nem lehet az MLM-eseket letiltani amúgy? Hát nem tudom, szerintem ők szervezettebben. Megszokták, hogyha megtámadják őket, akkor azt le kell tiltani, de mi meg még ehhez így nem vagyunk hozzászokva, meg nincsen ráállítva a társaság. Tehát nem is a legépületesebb dolog letiltatni így a különböző csatornákat. Te hallottál azért, hogy mi van a PSTV-vel, hogy letiltotta a YouTube? Uh-huh. Vagy ezt egyáltalán nem követed? Hát nem nagyon, de nyilván vágom, hogy volt egy remek beszabott csatornájuk. TV csatornájuk. Mint a Dopman TV. De a Dopmannek nagyon jó bizniszei vannak egyébként, azt láttad már? A Dophitel? A Dophitel az nekem az egyik top. Meg ő pörgött még régebben, nem tudom, hogy az még van-e a paróka bizniszben. Hoztam olyan dopa. Mindenkinek ajánlom, ez hullámos haj. Három napos határidővel megérkezett. Jözítem, három napos haj. Ezt a hajat, ezt mindenki meg tudja növeszteni, aki magára rakatná, nem? Hát de nem a hajtalan emberek rakatják? Nem tudom, nem értek hozzá. Hát egy coffot. Én olyat szeretnék, ami a Fekete Lacinak volt segélyig érő ilyen patkányfal. Ja, igen, ú. Viszont volt valami, amivel szerettél volna te is kezdeni. Te rá vagy épülve a mémekre, Tembo? Hát követgetek. Néha szoktam látni a nevedet ilyen mém oldalak alatt, hogy éppen lájkolgatsz, hogy beírsz valami vicceset, és annak örülök. Ja, én is szoktam nézni a szét a Mézga Géza apokalipszis szekta, meg a kutya kukkendári. Ez a Balenciaga mémet te ezelőtt is ismerted már? Aha. És megnézted az összes ilyen Harry Potteres izés? Nagyon jók, ja. Elképesztő, de neked is az volt az élményed, hogy ez amúgy viszonylag szar, és aztán pedig utána így megnézted a többit is valahogy, vagy így elsőre beszippantod. Nekem tetszett elsőre is. Na, egy kis meme review. We decided we don't need more genders, we need more Balenciaga. Andi, Balenciaga. Ne fog meg, nem szabad. Ne fog meg, Andi. Ez mennyire jól néz ki amúgy. Balenciaga, nem kicsit. Nagyon. Mennyire nem emberszerűen mozognak. Ja. Would you ever fire a teacher for not wearing Balenciaga? Így fogalmaz a Balenciaga. A látszat a létezés helyébe lép. Kicsit olyan, mint a dokumentációja itt, nem? A Puzsér. Még ujjásmáztam voltam. Mm-hmm. Hamarosan találkozunk. Addig is ciao. Édes Istenem, amúgy Orbán Viktort nem tudta szépé tenni a Midjourney. Hát, de a Balenciaga igen. De még a Mészáros Lőrincről, még a Kövér Lászlóról is előnyös lett. Szerintem a Kövér László az frankon jól néz ki. Ez még hogyha mondd a képzelem a coffot. A dophaj coffot. Hát mehetünk talán tovább, ne? Talán mehetünk. Tessék, tematikus hír, Tembo. Mit szóltál hozzá, hogy nem lesz Volt Fesztivál 2023-ban? Hát én nagyon sajnáltam, mert nekem kedvenc vidéki fesztiválom, úgyhogy... Melyik a kedvenc budapesti? akkor a kedvenc fesztiválom. Hát de, ne, hát ez jelenteti azt, hogy a Szigetet jobban szereted, mint a Voltot. Hát, de nem. Nem igyon, úgyhogy akkor inkább a kedvenc magyar fesztiválom. Szerintem kár, hogy idén nem lesz, de hát, hogyha igazak a hírek, akkor elvileg ez csak egy kényszerpihenő, nem? Idén, úgyhogy jövőre talán már lesz. Hát ezt írták, de azt is, hogy ugye már 22-ben is nagyon nehezen tudták kihozni, hogy ez egyáltalán meg tudják szervezni, de azért viszonylag sokan volt. Hát vagy lehet, hogy azért is nem volt akkora tömeg, mint előtte, mert hogy alapból kicsit szarabbra volt megszervezni. Ja, ja. De volt másik fesztivál is, ami így befutcsolt? Hát szerintem, ami eddig volt, az lesz idén is. De egyébként a sok fesztiválon tavaly is érezhető volt, hogy nem olyan, mint mondjuk a Covid előtt volt. Tehát egy kicsit azért büdzsésítő van a dolog. Vagy rövidebb, tudom én, nem 5 napos volt, vagy 6 napos. A Sziget is szerintem 3 nappal rövidebb volt, nem tavaly. Tényleg? Szerintem csak ilyen 6-7 napos ja, volt, lehet, mert igen, amúgy 10 napos szokott. Ja, ja. De idén szerintem megint 10 napos lesz, azt hiszem. De mondjuk te így azt érzékelted, hogy kevesebben lennének? Vagy nektek meg úgyis egyre többen voltak, úgyhogy... Hát ja, ez így nem tudom, nehéz felmérni, de szerintem voltam, nem volt akkora tömeg, amikor mondjuk az egyetlen egy napon voltam, akkor találkoztunk is. Igen, mondjuk az... hogy észrevettük egymást, az azt jelenti, hogy nem volt olyan nagy tömeg. Az nagyon érdekes lehet, hogy mi miatt van, hogy vajon azért nincs akkora tömeg, mert be van jelentve, hogy hát, épp hogy ki tudtuk hozni, és hát csak 3 színpad van, amik egymás felé vannak fordítva, és szar lesz a hangzás, és ezért léci ne gyerte, és akkor kevesebben jönnek, vagy hogy ezt valahogy tudják előre monitorozni, hogy egyszerűen kevesebbet költenek az emberek, és akkor nem fognak elmenni fesztiválokra. Hát, de szerintem az ilyen fesztiváloknál, ahol külföldi előadók a headlinerek, szerintem ott ez számít igazán, hogy a nagy színpadon ki fog fellépni este, nem tudom, 8-9-kor, melyik külföldi. És szerintem akkora giga produkciók nem voltak most a Volton. Tehát, hogy tőlem volt például a... Bring Me The Horizon volt, szeretem. Sum 41, de hogy szerintem mondjuk a Sum 41 pont egy olyan dolog, amit kb. 2 évente meg tudsz nézni a parkban, vagy most kis túlzással, de igen, hogy egy olyan előadó, vagy egy olyan zenekar, akiket szerintem így láttál az elmúlt, nem tudom, 5 évben, vagy láthattál többször is. Szóval azt mondod, hogy alapból nem is hoztak olyan neveket, amivel ezzel már predesztinálták, hogy arra nem költenek annyit, akkor hogyha... Nem gondolom, hogy egyébként feltétlenül ezek a fesztiválok a magyar line-upra alapoznak, vagy az alapján lövik be, hogy mennyi ember fog elmenni egy fesztiválra. Nyilván fontos, de hogy nem azon múlik, mert az összes fesztiválon megnézheted ugyanazokat a zenekarokat, magyar zenekarokat. Mondjuk így a magyar zenekaroknak mit jelent ez, hogy nincsen volt? Tehát az, mert mi nyilván kurva szomorúak vagyunk, hogy nem megyünk el Cézár pincébe bezabálni a májas tálból, és aztán meg bekúrni, mint az őrület. De hogy nektek meg ez azért többre is szól. Hát szerintem azok a produkciók, akik tartanak ott, hogy tudnak egy ilyen tényleg nemzetközi szintű fesztiválon nagy színpadra kerülni, azoknak pont ez veszik el, hogy nem tud menni egy olyan színpadra, ahol nem tudom, aznap még olyan előadók fognak fellépni, akik világsztárok. Szerintem ez az élmény, meg ez a lehetőség veszik így el. Én azt gondolom, hogy egy magyar zenekar vagy magyar előadó nem feltétlenül azért örül egy ilyen szintű fesztiválon való fellépési lehetőségnek, mert hogy majd ott rongyosra keresi magát, hanem ez az élmény, meg ez a lehetőség, hogy picit ő is ott lehet. Térjünk át a magyar kriptidekre. Egy férfi feltépte a sárvári vonat 2 személyes ülését, és kidobta az ablakon, és ez az az alcím, hogy bíróság elé kell állni a vasihulknak. Miért nincs videó az ilyenekről amúgy? Amúgy ez tényleg borzalmas. Ez aki végignézte úgy, hogy nem videózta le. Elképesztő. Megmondom, ez nem egy másodperc alatt történt. Hát azt mondja, hogy 22. szeptemberében egy vasúti kocsi 2 személyes ülését feltépte, és a vonat ablakán kidobta. Hát ez nem lehet egy pillanat alatt, vagy ja, tényleg a Hulk volt az. Ez 160 000 forint kárt okozott. Én azt mondom, hogy ez szerintem megérte. 160 rongy az a 2 szar ülés. Hát meg az abla. Ja, hogy gondolod, hogy kitörte az ablakot is? Szerintem igen. Wow. Szóval volt a Vasi Hulk, volt a 11. kerületi Poseidon, a nő, aki szigonnyal támadt a tűzoltókra. Sajnos semmi nem történik ebben a videóban. De 80 évesen. Szeretnél 80 évesen ilyen fit lenni? És eldobta amúgy. Szigony dobott a tűzoltók felé. Jó, hát ez azért ez a támadásról egészen messze van, a támadástól. Hát de mi? Nem is az, hogy megszúrja, hanem megfogja, és így eldobja, mint az Odysseus. Ne idegesíts már. Ez így ennyi, ez csak a felvezetés volt a remek hírekhez. A magyar kriptidekről, nem tudom, tudod, mi az a... Mi az a kriptid? Hogyha jobban megnézed, az ott egy kriptid. A Bigfoot egy kriptid. Az a gyűjtő nevük. Egy kriptid. Igen, ezek az ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan természetfeletti lények. Na, szóval a Markodáb, a Garabonciás és a Mátra-Nováki fanyűvő. Nem tudom, hogy ezeket ismered-e. Én csak a fosórémet ismerem. Mit csinál a fosórém? Nem ismered a szegedi fosórémet? Van egy cikk egy gyűjtéssel. Szeged legkevésbé napfényes oldala. Ott járt a fosórém. Fosórém tartja rettegésben a passzás sor ízleteit. Te rettegnél, amúgy? Hát én rettegnék. Szerintem ezt így... Szerintem ilyen milíciát kéne szervezni. Pátyákkal, vasvillákkal. És így hogy kapod el a fosórémet amúgy? Szerintem felállítasz egy ilyen kamuboltot, amit lefoshatja az ajtaját. Azt mondod, hogy megnyitsz mondjuk egy Balenciágát, aha, hírod rá, és akkor... És a csapóajtó van ott? Picsembert nem mutathatjuk meg, mert Sünnek tegnap is ki kellett blőrözni a Nicki Minaj seggű férfit. A tenyészbika seggű? Nem, Nicki Minaj seggű. Ja, azt hittem a tenyészbika. Tenyészbika seggű ember. Nincs meg? Milyen kriptidek vannak? 1,5 kilós, azaz 1 kiló plusz fél kiló áfonyás rizstorta, amiről múltkor beszéltem, hogy nagyon finom. Azt fogom elfogyasztani. Na de igen, térjünk vissza a vasorúbábára. Igen, hát itt vannak ilyenek, mumus, vasorúbába, lidért. Nem tudom, hogy neked, téged mivel riogattak gyerekkorodban? Volt mondjuk, nem tudom, cibula. Micsoda, nem? Nem tudom, nekem a unokatesom mondta, hogy... Nem tudom, engem normálisan cibula neveltek egyébként, nem ijeszgettek. Hát de nekem csak anyám mondta. Ja. Nem, hát az idősebb unokatestvéreim mondták a cibulát, aki a hold másik oldaláról eljön este, és a zsákjával elviszi a gyerekeket, ugye belebassza a zsákba. Nekem csak az volt, hogy bátyám kb. 2 évig szopatott azzal, elég nagy a korkülönbség köztünk, szerintem még vagy óvodás, vagy iskolás voltam. Egyetemre járt Miskolcra, de nekem azt kamuszta folyamatosan, hogy az izraeli titkosszolgálatban dolgozik. és hogy milyen bevetésekre, és meg így, oh, de nagy, és meséltem a suliba mindenkinek, hogy nekem az meg komandós a tesóm. Az közben csak járt vedelni a egyetemre. Hát jó, ez mondjuk nem kriptid, de ja, ennyire hülye voltam. Még én még az új leszedős trükköt is elhittem az elején, hogy levágta az ujját, úgyhogy... Szerintem minden hittük. De amúgy meg egy kommandósnak ki nem hinné el. Szóval a mumussal szintén gyakran ijeszgették a gyerekeket, külsejében azonban semmi sem utal. Hát ilyen jó, hát ez még lehet akármi. Ez lehet a fosórém is. De azt mondja, hosszú karmok, majomarc. Ez a kedvencem. A modernkori magyar kriptidekről szóló gyakran eléggé bizonytalan források között sokszor megtaláljuk a badacsonyi görényember. Sokat nem tudunk róla, csak annyit, hogy büdös. Néha 4 kézláb jár, és farkasra, görényre, vagy rókára emlékeztet. De hát ezek nem csak simán kurva részeg emberek, akik elmentek barozni. Hát a tarpai farkas ember az az. Elvileg. Csak ilyen görnyet, ilyen nagy izét, bozontos. Yeah. És akkor azt mondták, hogy jó, jó. Vagy ez lehet, hogy nem is a, lehet, hogy nem a tarpai izé volt, hanem a... Igen, az a Mátra-Nováki fanyűvő volt. Na jó, mindegy. Ezek után el fogsz tudni menni még a Badacsonyba? Sőt. De nézd, ott van a badacsonyi görényembernek a lefényképezés. Lodúja? Nem, ez konkrétan a badacsonyi görényember. És hát hol máshol láthatnánk ezt, hanem a promotions.hu-n. Látod? Aha. Tehát ilyen napon nekem is van egy csomó képem róla. Nem látod? Mit nem értesz, bazd meg? Ott van. Nem tudom képzelni, hogy mire gondoltad. Miért nem itt van a kör? Amúgy tényleg. De egyébként ezeket a cikkeket így valaki megírja, és a nevét is odaadja hozzá? Igen. Hát igen. Vagy nem utassuk? Hát majd kiblőrözzük. Ezt a részt blőrözd ki, jó? Jó, Sin. Ez egy tök jó cikk, figyelj, én ezt teljesen adom. Én örülök, hogy... De még szori is van mellé egyébként. Zánkán volt a szállásunk, de persze bejártunk a környező részeket, az északi parton voltunk, Szigligeten, Köveskálon, aztán egy nap, amikor beiktattunk egy badacsony fonyót kiruccanást. Amikor visszajöttünk a kompa az északi partra, betértünk egy borozóba, már este volt, mikor elindultunk vissza Zánkán, nagyon hosszú a felvezetés, bazzánk, mi ez? És az út mellett sétált egy alak. Mikor meglátta az autót, 4 kézlábra ereszkedett, és felnyomta a hátát, mint a fenyegetőnek akarna látszani. A visszapillantóban még láttam, hogy bement a fák közé, és eltűnt. Én előtte még sosem hallottam erről a legendáról, csak miután utána néztem, hogy mi lehetett az, akkor futottam bele a körényember dologba. Nincs kétségem a felől, hogy tényleg őt láttuk. De amúgy az a fura, hogy ezt hogy tudják elhinni emberek, hogy tényleg van Magyarországon a 93.000 négyzetkilométerből egy, amiben nem annyira járnak be az emberek, vagy mit tudom én, kettő, és az is azért, mert annyira védett terület, úgyhogy a kutatók járják. Mindenhol máshol mászkálnak az emberek, és 2023-ban még lennének ilyen lények, hogy így, hát ezt nem sikerült felfedezni. De amúgy az összes farkast kiirtottuk, egy sinc, az összes medvét, minden szart kiirtottunk már. De a görény emberek azok szaporodnak. Igen, a görény emberek, vagy 10 000 évig él egy görény ember, és nagyon jól bujkál. Elképesztő. Azt mondják, hogy van egy ilyen pterodaktilis. Ami itt él Magyarországon? Igen. És ez mekkora? Hát gondolom kurva nagy. Mint a turulszobor tatabányán. Senki nem látta, csak a nem tudom, volt a Laci bácsi, aki írt az UFO magazinnak, egyedül ő látta. Hihetetlen. Nem tudom, az UFO magazint régen, amikor mentünk biológia táborba, akkor mindig vettünk egyet. Főleg Ádám mindig hozott egyet. Mm. Abba volt egy olyan, hogy például találtak egy Hitler-bajuszos macskát. Volt például Izraelben egy UFO észlelés, amit onnan tudták, hogy az UFO, hogy volt egy kupac homok, és azt ugatták a kutyák. A többi az már csak az volt, hogy nem tudom, hogy az a hír járta, hogy holland volt az UFO, de az már csak az kiderült, hogy az volt, hogy valaki kérdezte, hogy mi, hogy holland volt az UFO. És más már úgy mondta, hogy holland volt. Ez kicsit olyan, mint a nevetéstitulust. Nincs oda? Nincs meg a nevetéstitulust. Nevetéstitulust szeretnék. Tessék? Nevetéstitulust szeretnék. Nevetés? Nem nevetés, nevetés. Nem tudom, hogy hallottál-e a Miss Influencerről. Sajnos nem. Nem? Komolyan? Gusztáv Egze. Gusztávban. Múltkor erre ráripakottunk, mert hogy ugye dubai utat lehet nyerni, meg nem tudom, és hát nagyon gyanúsan ilyen dubajosztatás felderítésre tűnik ez. Igen. Az egész. Hát van ilyen vibe ennek az egésznek, hogy, mert ugye ez egy Miss Influencer, egy dubai szervezésű verseny, amin dubai utat lehet nyerni. És egyszer csak ott ragadsz. Na, és találtam egy cikket, hogy páros lábbal beleszállt Nárai Tamás a Miss Influencerbe. Uh-huh. Én ebből az egészből egy ilyen irgalmatlan, ilyen nyomorult média hisztit láttam. Ja, most olvasom, hogy Miss Influencer Hungary szépségverseny van a média királynője címén. És egyfajtában azon gondolkodom, hogy egy megkésett április 1-i tréfa-e, vagy tényleg ennyire unatkoznak? Mondjuk tudnék adni munkát minden résztvevőnek. És nem tudom, hogy aki a médiában így dolgozik, meg érted, akármennyire shady-nek tűnik ez a cucc, nem mindenki ilyen cuccokat szervez, érted? Most ezt egy sztárban sztárra is lehet mondani. Hát ja, de nem tudom, szerintem ő pont az az ember, aki elmondhatja a véleményét, nem, meg mondja is el a véleményét. Elmondhatja az ilyen a dolgokról. Csak ez, tehát azt mondani, hogy ez egy iszét, ez egy nem munka, ez egy unatkoznak, hogy influencereket szépségversenyeztetnek meg. Alapból mondjuk egy szépségversenyt viszonylag kevésbé értek meg. Ez szerintem egy annyira ilyen iszét, ilyen Amerika majmolás, amiben, tehát tényleg nem nagyon látom, hogy mit ad hozzá. Azon kívül, hogy az a csaj, az, aki megnyeri, azon onnantól, mit tudom én, mondjuk egy ilyen modell karrierre számíthat. Gondolom, itt az is célom, hogy ezt fölpörgessék, ezt a brandet. A Miss Influencer? Aha. De mondjuk olyan eszméletlenül nem pörgött fel, ahogy nézem, hogy de amúgy milyen gyakran vásárolsz magadnak követőket, hogyha nem voltak ilyen dolgok, amiben neked is ilyen követőkkel kellett bejutnod? Hogy hány követőd van? Nem nagyon. Miért is szoktatok vásárolni? Persze. Nem, amúgy mi sem, de nagyon érdekes, hogy ilyen nagyon könnyen lehet elvileg. Szóval most volt ez a hír ezzel kapcsolatban, hogy a többen ilyen 4-5 000 követővel jelentkeztek, úgyhogy nem tudom, 10 000 követő a minimum, amivel lehet erre jelentkezni, mert nyilván ugye ez határoz meg, hogy miért teljesen. Igen, igen. És egyik nap még 4 000 volt neki, másik nap már 10 000, és akkor jelentkezett. Hát ez jó. És akkor ott a zsűriben a Rubin Tréka, aki elment Ciprusra, és hazajött 200 000-rel több követővel. Ja, ők is vásárolgattak mostanában, de ilyen családi szinten, nem? Ja, nekik régóta megy ez a biznisz elvileg. Szóval, hobbi. Hát más, nem tudom, síelésre költ. Ja, meg órákat gyűjt. De hogy ezek mögött egyébként létező profilok vannak, hogy ezek botok mind. Szerintem részben ilyen is van, részben olyan is. Vannak cégek, amik arra vannak ráállva, hogy ilyen botokat csináljanak, amik belájkolnak mindenféle oldalakat, akár legit oldalakat is, hogy úgy tűnjenek, mint hogyha nem botok lennének. De valószínűleg, nem tudom, az ország, vagy a világnak ilyen szerencsétlenebb pontjain vannak emberek, akik így ezt árulják, hogy ők bekövetnek. Na jó, nézzünk valami ízét, akkor nem politika, de prodidű az lehet ebben. Pénzcentrumon itt van egy lista, hogy itt a leginkább túlfizetett magyar szakmák rangsoráról. Megkérdeztek embereket, hogy mit gondolnak, hogy melyik szakmák vannak túlfizetve, és melyikek vannak alulfizetve. Jó, hogy ezek így. Nem, ezek az emberek véleménye alapján. Igen. És ezen gondolkodtam, hogy ebbe te hol vagy benne? Hát te hulladék mondjuk a... És az az érdekes ebbe a cikkbe, hogy ugye le is van írva, hogy mennyit keresnek az emberek. Tehát vannak exakt számok is, hogy mi az, amit az emberek gondolnak. Milyen érdekes, hogy a marketing szakemberek meg a mesteremberek voltak, akiket túlfizetettnek gondolnak, ezt lehet látni, hogy azért olyan elképesztően ezek bruttó bérek, hogyha minden igaz, azért nincsenek túlfizetve, de ami érdekes, az a fodrászok, akikre mondják, hogy túl vannak fizetve. Ez egy, szerintem egy tök érdekes dolog, hogy az emberek mennyire más, hogy észlelik a dolgokat. Hogy elmennek fodrászhoz, és azt látják, hogy mondjuk ilyen katasztrofális infláció van, és akkor már nem tudom, 1500-ért vágják le a haját, mint 3 évvel ezelőtt, hanem mondjuk 2500-at kérnek el, még a legócskább helyen is. És akkor azt mondják, hogy hát ezek a fodrászok, hát ezek úgy emelik az árakat, meg mit tudom, hogy ne adj Isten, bemennek egy borbészalomba. De egyébként a fodrászok, kozmetikusok, ők vállalkozók, nem? Vagy annak kell lenni? Igen. Szerintem a fodrászoknál mondjuk úgy van, hogy ők jellemzően ugye valakinek van egy fodrászata, és akkor ő bérbe ad széket. Igen, tehát ott nem alkalmaznak valakit, hanem... Hanem valaki vállalkozóként fizet egy helyért, ahol dolgozhat, aztán pedig lead még a izéből valamennyit. Amúgy én is azt gondolnám, hogy ennél lényegesen többet keresnek. De valószínűleg azért, mert te se a izéhez mész, nem a Biohairbe jársz, nem? Ja. Meg a Biohair is ugye valószínűleg nagyrészt Budapestre korlátozódik. Vidéken mondjuk mindig van egy-két fodrász, tudod. Tehát nem az van, hogy vannak ilyen nagy fodrászatok. Ott meg aztán teljesen lutri az egész, és az tényleg csak arról szól, hogy valakinek van egy helye, ahol levágja valakinek a haját. Ja, és akkor arányaiban meg sokkal több az olyan fodrászatban dolgozó fodrász, mint a Biohair, vagy ezek az ilyen. És akkor ez így megnyomja lefelé a bérüket. Igen, csak ezt látják az emberek meg, hogy a manikűrös, kozmetikus, ez mondjuk ezzel nekem nincs sok tapasztalatom, de azt is el tudom képzelni, hogy az ember így bemegy, és aztán így meglátja, hogy többet kell fizetni, akkor már... Amúgy ez a mesterember is nagyon meglepő. Amúgy tudod, mi lehet-e mögött? Valószínűleg ezek ilyen szürke gazdaságok. Ja, mert amúgy mindenki azon anyázik, nem, hogy alig talál asztalos, és hogyha talál, akkor valami horribilis összegért csinál meg neki bármit, és ebből nem ez jön ki, hogy nem tudom. Igen, a... 272.000 forint volt 21-ben. De amúgy az is elképesztő, hogy ilyen inflációban ilyen átlagbérek vannak. És az a durva, hogy ugye van, aki ennél kevesebbet keres, basszus. Ezen hétről hétre elcsodálkozunk, hogy ez hogy lehet ennyiből megélni. Ja, ezen én is olyan sokszor szoktam gondolkozni, hogy nem tudom, ahol van akár két gyerek, meg két felnőtt, és így nem tudom, hazavisznek 400.000 forintot, mondjuk, vagy 500.000-et, és akkor így. De ja. Még sokszor annyit se, nyilván. De hát ez meg bruttó ráadás. Ja. Tudod, mit nem értek, hogy az újságírók is ilyen sima részét be vannak jelentve? Az a jó, hozol haza te is. De én nem vagyok újságíró. Hát akkor minek neveznéd magad? Televíziós műsor szerkesztő, mondjuk internetes műsort végül is szerkesztek, de átlagban jót viszek haza. Ebből már lehet venni Parízert. Amúgy miért? 590 bruttó, ez is az a gond. És ez meg mennyi? Ez az átlagbér fölött van bőven valami. 512 az átlagbér az ország. Brutto. De mégis azért, basszus, ez olyan érdekes, és ez a másik, ami kapcsolódik ide, ugye, hogy milyen infláció van. Ez a 25%-os inflációban, azért ez úgy földhöz baszta a fizetéseket. Azon gondolkoztam, hogyha mondjuk, nem tudom, tavaly valaki keresett, vagy tavaly előtt 800.000 bruttót. Arra azt mondtad, hogy bazen, ez kurva jól keres az ember, nem? És most ez a 800.000 bruttó, ez meg gyakorlatilag arra elég, hogy nem tudom, hogyha meg kell csináltatni valami fogad, kiukad, vagy ilyesmi, akkor nem tudom, ne kelljen dóphitelt fölvenni. Pedig ez mennyire jó, uzsarázni mindig kurva jó szerintem. És így remegni hatalan, hogy mikor jön a dóp a tesójával agyonütni. Biztos nem így van. Hát gondolod, nem ők mennek ki? De amúgy ezt feltételezem, hogy a dóp nem viszi a hajat is. Ő megy megverni az embert, aki nem fizet. Egész nap megy, bazd meg. Azért, ezt nem respekt. Hogy van ideje még boxolni is menni? Mondjuk neki ez is a munkakörhez tartozik. Igen. Volt egy ilyen videó, amikor mi a francról volt szó, a bicikli utakról. Azt mondta, hogy mi a faszért kell ilyen bicikli út, mert biciklivel az jár, aki cigiért megy le a boltba, mert akinek semmi dolga nincs. Ő neki, akinek van dolga, mert megy boxolni, és hagyják autóval. De okos. De igen, így végül is, ha így nézzük, akkor hozzátartozik a boxolás a munkaköréhez, mert mi van, hogyha le kell verni valakinek a veséjét. Ilyen szempont. Hogy lett ez a fasz ilyen rednek amúgy? De nem olyan tipikus, ilyen levágott ujjú kockásingbe kéne járni egy pick-up-pal. Boxon. Na ja, viszont ugye hát itt láthatjuk, hogy milyen sok minden drágult. Amúgy ezt nem is hiszem el, hogy a vaj 68%-kal drágult. A vaj az négyszeres áron van kb., mint nem tudom. Másfél de az hogy mennyire szép, hogy a tankönyv. Jó, de március és március között a kulcsa veszel. És akkor visszaesik az ára szeptemberre, vagy igen, mi? Igen, hát így szeptemberben lemegy az ára, ja. Gondolom, amikor megvennéd, hogy augusztusban. Hát ja, amúgy ez kemény. 138% az, vagy ez lehet, hogy azt jelenti, hogy ez drágult 38%-ot, ugye ezek meg ez a 75%-a az előző évine. Hát jó, ezek is egy kicsit drágultak, nem tudom, mondjuk a kaja jó, nem baj. Újság jó, hát ezek már csak úgyis csak ilyen felséges dolgok, mint például a mozi, vagy a cukor. Na de várjál, mert mindjárt meglátjuk, mit érdemes venni. Televíziót, bazmánk. Ott van. Na mi van? Nem tetszik, hogy épül a haza, basszátok meg. Olcsóbb lett a tévé. Lehet nézni a sok fasságot rajta. Igen, bekötik a királyi tévét. De és akkor eddig meg ilyen kibaszott túlárazott volt, vagy? Úgy tűnik, hiszen 0,6%-ot csökkent az ára. Elképesztő. Valójában te ebben azon háborodsz föl, hogy neked drágábban adták a tévét. Igen. Még. Két éve drágább volt a tévé. Azt nézegettem, hogy ugye azt mondták, hogy évvégére viszont 10% alatt lesz az infláció. Egy számjegyű. Igen. És az EU-ban már most átlagban 6% az infláció, ami azt jelenti, hogy sok helyen ez alatt van. Mi 25%-kal húzzuk ezt ugye föl, és így is 6% az infláció. És hogy vajon ezt így kalkulálták el? Láttam ilyen grafikonokat, hogy hogyan fog az infláció lemenni, és hát ez nagyjából így nézett ki, hogy így... Szóval, hogy úgy néz ki a helyzet, hogy most oké, fölment 25%-ra, de így két hónap alatt ilyen iszonyúan így rejtésbe fog menni, és akkor hát... És mi fogja ezt okozni? 4 hónap alatt. Mi fogja ezt okozni? Hát azt mondta az Orbán Viktor, hogy az infláció egy tigris, ami támad, és csak egy töltényünk van, és az egy töltényel kell előni, és azt fogja okozni. És ő fogja? Ő fogja a fejbe. Félmesztelenül fejbe lőni lóháton. Hát igen, vagy ő, vagy a Semjén Zsolt. Ezt még lehet, hogy nem döntötték el. Lehet, hogy rábíznám ezt inkább egy ilyen kompetens emberne. Jog. Na jó van. Hát tudod, hogy szokott vége lenni? Hát, hogy vége van. Igen, majd azt kell mondanod, hogy és ti itt lesztek, az lesz a te viszét, és azzal lesz vége. Szóval, mivel még nincs vége a hétnek, az biztos, hogy a héten még egyszer találkozni fogunk. Ó, Istenem, bazony, én is már megrohadtam. Tehát ki fognak innen baszni szerintem. Azt mondod. Az biztos, hogy holnap még nem basznak ki, mert holnap én egy újabb sztár vendéggel újra itt leszek. A kérdés már csak az. Hogy ti is itt lesztek? Ezt kellett mondani? Igen, nagyon jó volt. Gratulálok, nem vagy. És akkor most így elsötétedik, így a papírokat. Hogy tényleg az mekkora. És lehet mesélni az undorító vicceket.